نو ابتدا د صورت کې دلایل به ذکر کیږي په دغه دعوی باندې. او دریمه رکوع مشتمله ده په تخفیف دنیوي او په تخفیف اخروي. او وروستنی اخرنی رکوع مشتمله ده په بشارت اخروي باندې. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن مهربان ذات، بخون کے ذات، ورکون کے ذات سرے کہ ہر چاہتا ہر خیر او ہر برکت ورکی. الرحمن مهربان او بخون کے ذات. علم القرآن تسالیم ورکڑ دے دو قرآن پاک دا دلیل دے دا داوید پارا کہ کم ذات تعلیم دو قرآن پاک ورکڑ دے نہ ہر خیر او برکت دے ورکڑ دے ذکر دو قرآن مجید عمرہ دا خیر کتاب او دا علم کتاب اغبل نہیں کرے. خلق الانسان پیدا کر دے انسان لرا علمہ البیان او تعلیم ورکڑ دے دتا البیان دا بیان. بیان نمرات اظہار ماتے زمیر اللہ تعالیٰ تو قوت ناطقہ کور کر دے بے اظہار نافی ضمیر کولش نڈک کا ذات خیر او برکت ور کون کرے کہ انسان سے بے اظہار نافی ضمیر طاقت و صلاحیت ور کر دے. الشمس نور چلے والقمر او سمائے چلا بے حسبان اندا چلی گی پیو مقدار باندھی. الشمس والقمر يجريان بحسبان بحساب معلوم فهو حساب معلوم سرا دعوار تلیگی بحساب معلوم فهو حساب معلوم سرا. دلیل پر اقفل منازل لی پر اغا منازلو کے اقفل دوری او اقفل تکر برابر ہے فمخصوص اوقات او ذات مخصوص اوقات تھی کہ دنور سرا شمسی کیلنڈر جوڑ دے اور سمائے سرا کمری کیلنڈر جوڑ دے ذات بالکل اوقات معین نہیں ذات ترتیب اور انتباہ پر چلی گی. والنجم او جاڑی کو بچلی والشجر او اونی چلی جس جدانی منقاتی اللہ تعالیٰ کا دا نجم یو مانا بعد مفسرینو اغا ستوری سرا کرے دا والنجم او ستور چلے والشجر او اون چلا یسجدانی دا دوار سجدہ کئی اللہ تعالیٰ دا خصوم کی پدے باندے دا تشکال لازی چلے معطوفون علیہ او دا معطوف فمیس کے مناسبت نہیں کرے بلغی وجنا عام مفسرین حضرات مانا کئی نجم آغا بڑی دا گرشی کہ آغا دا دیر پشی گرتی کہ آغا بلا ساس بھی زیری لکا تورائش و صدیش وغیرہ وغیرہ. او شجر دا اغیطا وی کہ ساق والے دری سنائی بڑی نظر دو قسموں نے کو دا نباتات نباتات دو قسم دی یو بلا ساس تھی اور یو بے ساس تھی نہ کتنی والے دی کبھی تنی دی جس جدا نے سے ڈر گئی اللہ تعالیٰ. والسماء او آسمان چلے رفاہا اچت کرد اللہ تعالیٰ دیلرا ووضع المیزان او اخیدہ تلیلرا اللہ تطغو دا جتاسو سرکشم کوئی فی المیزانی پسلکی اللہ تعالیٰ سلم مقرر کردہ د دې میزان د مراد میزان د قیامت دی. قیامت کې به الله تعالی حساب کتاب بکئی ټول د اعمالو بکئی. نو الله تطغوا فی المیزان، نو تاسو دلته په دنیا کې کمی زیاتی مه کوئ، بې انصافي مه کوئ، ځکه تاسو سره حساب کتاب را روان دی. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ أَوْ قَائِمْ كَيْتَا سُوَزَنْ لَرَا بِالْقِسْطِ بِإِنْصَافِ ثَانِي وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ أَوْ كَمَا مَكَوَيْ فَسَلَكِ وَالْأَرْضَ أَوْ مَكَتِدَا وَوَضَاهَا إِخِدَا لَا تَلَا دِيلَرَا لِلْأَنَامِ دَبَارَ دَخَلْقُ وَضَاهَا إِمَحَدَهَا غُرُورِ دَدِيلَرَا دَبَارَ دَخَلْقُ او د ژوند لپاره چې کوم ضرورت کی هغه پکې حاصل کی. فیها فاکهه پدې کې میوې دي و نخل او کجور دي ذات الاکمام غلاف والا پردو والا غټې غټې غونچې او پای کې پردې لګېدلې پای کې هغه کجور دي. والحب او دانې دي ذو العصف گیا والا بوتو والا لکه غنم شو جوار شو. نو حب نمراد غلا او د عطف نمراد بوتو. او ور ریحان او خوشبویا گلونه دي. ریحان گل هر او گل کې او خوشبوی دا ټول نظام الله جل جلاله مقرر کړی دی. دا ټول د دې دلایل دي چې په کائناتو کې خیر او برکت الله تعالی ټول لري. فبأي آلاء ربكما پس په کم کم یو د نعمتونو د رب تاسو دوالنه تکذبان تاسو به تصدیق کوئ. خطاب جناتو ته دی. فبأي آلاء پس په کم کم یو د نعمتونو باندې ربكما درب تاسو د دوالو نه اے جناتو اے انسانانو تو کذبان تاسو به انکار کوئ. فبأي آلاء ربكما ايها الجن والانس تو کذبان تاسو به تکذیب کوئ. ته کم کم نعمت نه به انکار کوئ. تکذیب نه مراد انکار ہے. نو دې ځکه دا نعمتونه بیان شو نو ورپسې وي فبأي آلاء ربكما تكذبان ورپسې نور نعمتونه دي نو بیا به هغې پسې ووایي نه مثال دي جدا جدا دی ها تکرار نه کوي نه معنا په اعتبار باندې. نبی کریم علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې صحابو ته وویل دا سورت واورو. صحابو خاموشۍ سره سورت واورېد. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ویستا سرونه چې دي جنات دي هغه تاسو نه کو وی چې ما به دا جمله وي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو وی هغه به ما جواب راکړي چې لا بشيء من نعمك ربنا لا نكذب فلك الحمد. وی ما ته به دا جمله وي چې الله ستاسو د نعمتونو د هیڅ یو نعمت ته موږ انکار نه کوو. یا الله ستاسو پر رحمت ثابت دی ستاسو شکریا ادا کوو. نمانا دا چې دا جمله استعمالیږي نو د هغې په جواب کې دا سویل پکار دي چې الله پاک ستا د هېڅ یو نعمت انکار نه کوو. موږ ستا د ټولو نعمتونو شکریا ادا کوو. خلق الانسان پیدا کړی دی آدم علیه السلام لرا من صلصال د خټي بوټینه کل فخار چنګېدونکې په شان دي. کل فخاری پشانتی دا تکری زکروانو که شو سلطان اغا خطی تا بیلی شی که اغا پوچه شی او اغا باقی دا کند آواز کئی. کولار که زکمی خطی نا منگی جوڑی خانت که نجوڑی. نو آدم علیہ السلام و سلام خون دا دا مٹی خاری نا اغا پیدا کرشیو. کل فخار پشانتی دا تکری. وخلق الجان او پیدا کرده ابو الجان درا من مارج من نار دا اغشغلی دا اورنا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب دوارو مشرق دے ورب المغربين او رب دوارو مغرب دے فبأي آلاء ربكما تكذبان دا یو مشرق نمراد مشرق دا سیف او دا بل مشرق نمراد مشرق دا شیطا او دا کشان تی مغربینو یو مغرب دا سیف بل مغرب دا شیطا مرج البحرین جاری کړی دی الله تعالی دو سمندرونه یلتقیان پدا خیال کې چې یو ځای کېږي ظاهرا بینهما برزخ او په میاشت دوی کې پردی حقیقتا لا یبغیان چې تجاوز نشي کولی په یو بل باندې یو بل کې ګډون نشي کولی یو طرف ته شفافې اوبه او بل طرف ته خړې اوبه یو طرف ته خوږې اوبه او بل طرف ته ترخی اوبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما أوراوزي ددي دوارنا اللؤلؤ كبار الدرر والمرجان أو صغار الدرر لؤلؤ غطي ملغدري مرجان نراي ملغدري فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت خاص الله تعالى دفاردي كشتاي المنشآت اوچتی اوچتی فی البحر پس سمندر کی کل اعلام پشانتی دغرنو المنشآت المرتفعات غٹ غٹی کشتائی تبوائی غرنلی ندائی اللہ تعالیٰ چلے فبئی آلات ربکما تکذبان کل من علیہا کل من طول آسوک علیہا چدی فدیس مکبان دی فانن فنا کیدن کی دی ويبقى وجه ربك او باقي بفاتشي ذات ترستا ذو الجلال تخاون ذات مرت والإكرام او خاون بإحسان ده فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله سؤال كيد دغ الله تعالىنا من ها غسوك في السماوات والأرض جفاس مانون كده او قسمك كده كل يوم هررز هو دغ الله تعالى في شان فيوشان نبكي د یوم نمرات مطلقاً وقت کل وقت هو فی شان اغیی پا یو شان نبی کی د شان نمرات افعال باری تعالی دی او یو صفات ذاتیه د اللہ تعالی دی اغا قدیم دی او یو صفات الافعال دی شرکایت که مموی دی نا اغا تبی اغا حادث دی لذلك وجنا المعتزلة استدلال کے برابر نہ ہے کہ كل يوم هو في شان خاص غير الله تعالى صفات قديم نہیں فائق کو تبدیلی داد نہ منگو دا صفات الافعال یاد ہے کہ صفات ذاتی کو نہیں یاد ہے نمرات پر اثر مراد نے احیاء ہے اماتت سے تو بلائی تو زندگی گئی اعزاز دے اذلال دے چاہتے عزت پر کہیں چاہتے ذلت پر کہیں ذاتنا هو ذات صفات الأفعال دي. أو صفات الذاتية دوار ترى أغنى فايك تبديلين لازم أغا كليم ورفت التقريب سنفرغ لكم سنفرغ لكم زرد شمنگ فارغيغو ساتو دفارا أيها السقلان ايسا قلينو اي جنات الانسانان نو مراد تنا اغا توجه دا مراد تنا توجه تام دا دانه دیگنی اللہ تعالی مشغول دے نظام فارغی نا قیامت را روان دے نا پا قیامت کی بدتا مکمل توجه کما کہ دا سم اس صحیح کی اغا بدل بدل در کم او دا سکلان نمراد جنات او انسانان ذکر دا ماضی مخلوق تے او ماضی مخلوق پای کسی کے لیے دا ماضی تعریف علماء دا کئی کہ کم علماء دا سائنس دی اگر دا مانا کئی دا ماضی تعریف دا دے کہ اگر ضائع گی رہی او اگر سکن لری وزن لری نمرات سے نا ماضی مخلوق دے انسانان او پیریان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس ادلد فريانو او د انسانانو ان استطعتم كتر تطاسو وسلري ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض دا چتاسو اوزي او اتصي دا اطراف دا اسمانو او دا زمكنا نفنفذوا نتاسو اوزي كوات امرتي نزي اوزي او زان دا جزاء او دا سزا نخلاص كي لا تنقضونا تاسن شيوتي دي الا بسلطان مگر فتاكت او قدرت باندي او اغد سخن شري الا بسلطان وانا لكم ذلك او طاقت لكت دي قدرت لكت دي لاسمان نبكم پر تفتي لسمك نبكم پر تفتي فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما مسلط كل بشي فتا سباني شواز شغلي من نار دخورنا ونحاس أو طامبا فلا تنتصران فتا سبا انتقام نشي أغسي دسان انتقام بنشي أغسي يا فلا تنتصران فلا تنتصران منهما تاسب الزان نشي خلاصو لدينا نتذكر اورنا او نتذكر بينا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فسرقلا جئوسي آسمان فكانت وردة نقص وبرزي وردة سر وردة وردة قلاب قلت بلشي دكا شانت تكسر بشي وردة محمرة تكسر كالدهان فشانت ده شمري كالدهان كالأديم الأحمر فشانت ده سري شمري لك سنة يسي شملة كسري لدكا شانت آسمان لهم تكسر فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ فصدارت لا يسأل عن ذنبه تقوس فنشكول عن ذنبه فبارات جرمك انس ند انساننا ولا جان او ند فيرنا فيومئذ لا يسأل انس ولا جان عن ذنبه اس مارت بلا ذكر دے خروس بطن اس مار کا بڑا ذکر دے لفظا نہ رتبتا ذکر انسان مرفوع دے او دنائی بھی فائد مرتبہ مقدم ہے بیچاری مجرور نہ اللہ تعالیٰ پر تپوس نہ کہی ذکر تپوس سے ضرورت نہیں تھے عادل ممتازات کی صدور دے فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون في جند بشي مجرمان بسيماهم فلا مست دويبان دي في أغسد الصور والد مخون دي أو أغشن والد الصور دي دي علامت دي أو دي سيمان أمراض شكل شباهت دي سيمان أمراض كليات يعرف المجرمون في جنب بشي مجرمان بسيماهم بشكل شباهت دوي وحليد دوي وحليد ولا قولي نواي بدا جهنمي لي فيوخذ بالنواسي فسنسل بشي بالنواسي بالنواسي والأقدام بالنواسي دسر كندونا والأقدام أو دخونا او تفصیل اغا پرون تیر شیو چه دو فرشتی وی او جمهور وی چه یو فرشتی نو چه وی نو یو مانا ده تکلی وی او دوی ما فیو خضو بن نواتی تارتن والاقدام تارتن اخرى کلب ده خون لی تیشی او کلب ده سر کندون نی تیش او یادا چه فرشتی بد وی یو بی ده سر نو لی تی او بلا بی ده خون نو لی تی فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يقال له یا یقال لهم دیتا با اویل هذه دا جهنم چده جهنم اللتی دا جهنم آغده یکذب بها المجرمون چه تجیب بکو پده بانده مجرمانو یطوفون بینها دیبا چکر لگئی پنیز دا جهنم کی و بین حمیم آنم او پنیز دا ابو گرمو کی حمیم گرم ابو آنم شدید الحرارہ دا تاکیب دے فبأي آلاء ربكما تكذبان لذا دائما ركوع شو دا مستمل و تفريف باندې ورپسې دائما ركوع مستمل دا په اشاره ته اخرى دي ولمن خاف او د فارا د آجا چیرې دلې مقام ربه د قیام در خپلنا جنتانې د فارا د جنت دي ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام امام ربه هغه څوک چې ریدلی د اودرېدو نه پړوان د طرف خپل نو جنتان د ده لپاره دوه باغونه دي د جنتان نه مراد څه جنتان هي جنت الانس و جنت الجن او دکه من خاف عام دی که ان فی که جنوی لکه خطاب دوار تر را فبی ای آلاء ربکما تکذبان انسانانو دو پار انسانانو جنت او دو پریانو دو پار دو پریانو جنت او قائد سے وہ فرمائے کہ در تصنیر تکرار دو پار جنتانی اے انواع من الجنات قسم قسم جنتو نبی فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ذواتا أفنان سوسو قسمون والا أفنان جمع دفن نفمانا دا قسم يا أفنان جمع دفنن نبيا شاق تغلش ذواتا أفنان ذواتا أفنان خراندو والا نو لکی بپ کی سور سور فراند والے فبی ای آلات ربکما تکذبان فیہما پدے دوارو کی عینانی چنی بیدوا سجریانی چی بہی کبا یو چنا تسلیم او بلا سلسلیم فبی ای آلات ربکما تکذبان فیہما پدا دوارو جنتن چبا من کل فاکیہ دندار قسم میں بینا زوجانی دو قسموی دو قسم صنف معروف یو متعارف قسم و صنف غریب او یو قسم ناشنا او یا زوجانی رطب و یابس یو خشک میوا او بلا تازہ میوا لیکن سرنگی دنیا کی فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين نموليان دي خفتي جنا سرنگ دت پادا خوري نه اتك او پادا مو کي سيمو دي ها صرف دا نه صرف ماټي ويو سيوان وي تازه ني وا خوشک بومي او تازه بومي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين تجيل دون کي بي على فرشن فبسترو باندې بطائن وها چه اندرونی استردا دیبا من استبرتن دریخمونی دریخمو غطونا نباطنی استرونا اندرونی استرونا دیبا دا غطو ریخمونی چه نرمی و جنل جنتینی او میوید دوارو جنتنو دانم کری دیبای دانن قریبی بھائی کیا تھا پڑھن کی تھا نہ کناس کی اغت بمران کی کولاڑی نو اغت بمران کی اوکا گڑے نہ کولی نو اغت بمران کی کناس کی نہ مانا دا پاسے دو تو ضرورت تھی او کولاڑی ور پاسے دو تو ضرورت تھی او گڑے نہ کولی رانی جی دو تو ضرورت نہیں نہ دا بسی نو کای چې په الکترونیک سیستم باندې پکې ها الکترونیک سیستم بل صرف فضل کی ارادہ را سکتا بٹن بول دی اسنگا بٹن دے نبس والا بدل را دی نبس دا جنت و دا جنتی دا ارادہ کو دا دلگی دا پارا بٹن دے را دی بدل اخوالا دے دائی مقصد دے فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن فدغى جنتن في قاصرات الطرف هن ضمير باعتبار آلاء باني ورن فيهما فكار فيهن فدغى نعمتن في قاصرات الطرف ببيان بي حفاظت كونكي دنظر لم يطمثهن چي جما بني كلي ددوي سرا انسن انسانانو قبلهم واجد دوينا ولا جانن او جناتو چي انسانانو سلو سر کمی بی بیانی ملاوی گی نا اغیر سر با سری نی ملاو شوی او چي جناتو فریانو تا کمی دا فریانو بی بیانی ملاوی گی نا اغیر سر با سابقه فریانو بی مانی کلی نو نارینو تا سلو تا با ام باکری فیغل بودا ملاوی گی او جنات تو هم باکری پیغلی ملائی گی زم اصدر دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ گویتی دغا بیان کری الْيَاقُوتُ دا یاقوتی وَالْمَرْجَانُ او مرجان دی نو یاقوت فدی کی سروالی او مرجان فدی کی سفرت بھی یلوالی نددغا بیبیانو تشبیه دا یاقوت سر ورکرده پا خمرت کی رنگون بیسری او دارنگی فایه کی با معمولی جلواری ند مرجان سر ولد تشبیه ورکرده فدد کس جلواری کی نو که خالص جد رنگی نو اغام مزیدار نی او که خالص شور رنگی نو اغام مزیدار نی او که داسی آمیزش گو نیفکی ندا خستره گی ندا خوشنده فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ نَدَا بَدَّا الْإِحْسَانِ بِإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ مَگر احسان درم بنی احسان نمراد احسان فی العقیدہ او احسان فی العمل لے او دوین احسان نمراد احسان فی الثواب او احسان فی الاجر لے جو سڑے نیک عقیدہ اختیار کی صحیح عقیدہ اختیار کی صحیح عمل اختیار کی نہ اگلا و بدلا خود حصہ ورکے نہ مانا بیسی نہ دا بدلا دخلی عقیدی او دخلی عمل الا الاحسان مگر خلی بدلا جنت سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا أَوْ مَا سِوَا دَغْوَالُ جَنَّتُنَا جَنَّتَانِ نُورُ وَجَنَّتُنَا بَيْ جَنَّتَانِ أُخْرَيَانِ نُورُ وَجَنَّتُنَا بَيْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ تَشْنَبَيْ مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ سچ نہ بھائی سچ تور بھائی مدہام اغسط بھائی کہ اغد لیر شنوالی دو وجہ نہ تور خکاری فصل چپا مصائی کی دا پانی توری توری خکاری دا اغزیادتی توروالی دا اغزیادتی شنوالی دو وجہ دا بالکل دا سے سچ نہ بھائی کہ تور بخکاری دا لیر مصائی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما قد أدوار جنتنا كبا عينان دوكني نزاقتان فوارتان جوش وهو لكي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتحة فدوار كبا ميوي ونخل أو كجل بي ورمان أو أنار بي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن فزكى نعمتن كبا خيرات ببيان بي فيهن أزواج ببيان بي خيرات خوبصورة حصان أو خوبصورة خيرات خلقا خصا په اعتبار د اخلاقو، حسان خلقا او خصا په اعتبار د شکر صورت. نو دا خیرات معنا شو خوبصیرته، او د حسان معنا شو خوبصورته. ظاهرا او باطنا د خصه ای، بد اخلاقي و پکې نی، بد زبانی و پکې نی، بد شکله بني. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دا حور تنا بدل لي حور سوري بي، مقصورات بندي في الخيام فخيموكي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن جما بني كلي دوين سرا، انس انسانان قبلهم روان دي ددي جنفياننا، ولا جان او جناتو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين طيب تكي لجون تي على رفرف خضر. فأغا مسانيدو شنو باندو رفرف مسند تبلش زائد ناس تبلش مراد تنا قالينو ننی نمتكئين طيب تكي لجولي على رفرف خضر فقالينو شنو باندو وعبصري حسان او فبسترو خصو باندی. دا عبقری مراد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی وی جس طرح مراد دا او دا عبقری اطلاق پر چتایائی باندی کی گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ بَرَكَتْ وَالِدَيْهِ نُمْ ذَرَبْتَ ذِلْ جَلَالِ تِخَاوَنْدَ دَعْزْمَتْتِ وَالْإِكْرَامِ اَوْ خَاوَنْدَ تِحْسَانِ. سیدہ دعوت سورت وار خیر او برکت والکون کے دا اللہ جل جلالہ ذات تھے.